en maam bëgg na mag waaw ñi ne neen samut turu nit la woon ndax moo di seen turu maam samut nag moo doon juróomeelu maamu saalix moom la ñu tuddee giir gi وقد جاء اسم الثمود في مواضع عديدة من القرآن الكريم جاء أحيانا منفردا وجاء أحيانا مقرونا باسم شعوب أخرى مثل قوم نوح أو قوم هود أو قوم الصالح نينن تور الثمود نيونيشي برب يبري في القرآن ليك مو نيو mom dong leg leg mu ñew itam ñu leunkeliko yeneeni giir tuddu seen histoire leg leg yalla indiko bole ko histoire yonent yalla nuh wala histoire yonent yalla hud bari na lum ko indi ci ay bo xole sar yi ñaari fo gis histoire giir samud bo setantale bu baax dang fa gis giir aad gis fa giir nuh giiru nuh yonent yalla nuh ñu ne تكرر ذلك في آيات كثيرة يتقدم فيها عاد على ثمود حسب الترتيب الزمني عدا آية واحدة تقدم فيها اسم ثمود على عاد وهي آية الحاقة وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يعني bo setantale aya yi wala sar yi nga xamni indi nañu histoire salih te modi histoire giir samut boko xole dang ci gis ne toujours da fay and ak giir aad ñu ne nak li upp ci sar yi ko indi bo de xol dañu jital histoire giir aad ba nopi soga so kete giir samut ñu ne ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jitalé giir samut so kete giir aad ci ba mu waxé ni kazzabat samud wa aad bil qari'a fofu yalla dafa jital giir samut so kete giir aad ñu ne kon fofu dang fi déggé ni wa wa'ataf gi du ne dafa jitu mom samut giraat dedet giraat mo jitu giir samut kon waw gi nekul ne ndeke ku jefandiko manam boni samba ñewna wa demba kon dune samba dafa jitu demba mo jefandiko wa rek man na am demba mo jitu samba donte mom nga mujjé tut koku ci walu grammaire la nga gis ne kon waw wutena ak fa al fa wutenunu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni wa qad kanat da'watuhu taliyatan li da'wati hud alayhi salam wa kana qawmuhu ka qawmi hud ka qawmi hud yadinuna bil wathaniyah وكانت مساكنهم بالحجر وموقعها في وادي القرى بين الحجاز والشام ميني غير سموت مغي نيو سي غيناو غيرات وانتي ньо بوكون ايتام جانغورو ناخ اي جامو كتو خرم لن وون ньо بوكو جانغورو ناري غير ييب اي جامو كتو خرم لن وون نيلي يالا يبال سي نيوم ñi la yalla yebal ci ñoom hud pour mu war len ñi yalla yebal ci ñoom salih pour mu war len ñu ni wa fan lañu dëkke woon ñu ne ñu ngi dëkke woon ci barab bu ñuy wax hijr fofu leen dëkke woon ci dëkk bu ñuy wax wadil qura ci digënté hijaz ak sham fofu leen dëkke woon mom la yalla di wax ci suratul fajr ne wal fajr wa layalin ashr wal shaf'i wal witr wal layl idha yasri hal fi dhalika qasam lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad رمزات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد نيني الواد مودي وادي القرى دك بيغا خامتيني موم لا نيتو صالح ني دكي وون لا جيس ني كون نيوم نيغي دكي وون وادي القرى سي ديغنت حجاز اك شام القران نك وخل رانيت دول مانام سيني كير سين كير يا رانيت ليوكو waye nak ci nimu waxe ne wa thamud alladhina jabu as-sakhr bil wat lol mo lay wone kon ñom dañ dan yett ay montagne diko dekké tax ñu tabax waye dañ dan fekk ab montagne ñu yett ko bam nek keur ñu dekké ko kon ay nitu katan lañ won kon itam dañ ci déggé ni ñom ci montagne yi leen dekké won ci barabi doj yi lañu dekké won motax so demé ci مفسرين يي كو دمنيكي دمخشري سو دمي سي كشاف ولا سي طبري سي تفسيرم اي سي ايه بي وثمود الذين جابوا الصخر بالواد نيوم دانيو ني نيوم كانوا يقتنون صخور الجبال ويتخذونها منها ويتخذون منها بيوتا نينن نيوم ني نيو فيري ايه بي مودي ني giir sa mo dal ñom ci doj yi leen dekkon mom leen dan yett diko dekké neneen itam alladheena jabu sakhra bil wad ñu ne wad gogu modi wadil qura modon seeni modon seen dekk way ñu ne itam yalla subhanahu wa ta'ala yoni won na ci ñom yonent bu bax mudi salih xam nga salih sax bo xolé tour wi mudi ku yiw woni hada rajulun salih muy ki ku yiw la kon salih yiwon na ci limu nek yonent way yiwon na itam ci tour ndax salih muy ku yiw ki rabbi di wadil qura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonent yalla salih yi dekké won yonent bi kérok bañuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam melni yalla nak yonina salih mu wax ko ci alquran ne wa ila thamud akhahum salihan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru huwa ansha'akum fil ard واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب يالا نينا يوني وونا ثمود يوني وونا صالح سي غير ثمود مولين دي وار نالين يين نيت ني ين ساماي مبوك جامولين يالا نده امول بن بور غودول موم يالا مولين بيندو سي كو سوف واتيلين في بور نين دوندل كو kon nak su ngeen ko moye ni ngeen ko djeggulu ni ngeen tuup djem ci mom ndax yalla sori wulen djegena len te bu ngeen ko ñaané mu wuyulen so demi ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam ne kadzaba thamud lil mursalin iz qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا رب الا على رب العالمين سديمي سي سوره الشعراء يالا نين غير سمودي يديننو يوننتي ما يبلون سي نيوم نдах سين موكما صالح بامولين وخي ني لين خانا دو نين راغال يالا نيوم دي دنجكو فنلو وديكو موني لين مان اب يوننت بو وور لا kon ñetti woor yi wooruk yonent yalla nuh ga wooruk yonent yalla hud ga delu sina tay ci yonent yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep kuy wote jeme ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamne do wuri do wax genn ci mané kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni ngén topuma kuma as'alukum alayhi min ajrin lima len di wokat soxlawuma ci soldu soxlawuma ci fay fay yalla la gëna xol in ajriya illa ala rabbil alamin sama fay ci yalla rek la ko sento fof rek la ko yakare melni yenenti yalla salih ngi fitna bu reey ndax njariñ limu yor nim ko jëmi xamuñu lolu yalla netti wat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allaha fa idha hum fariqan yahtasimun qala ya qaum lima tastajiluna bisiyati qabla alhasana lawla tastaghfiruna allaha la'allakum turhamun ni la salih kontiné ak awnitam di len begal leg leg ci xewali aljana leg leg mu xopulen ci musibay safar leg leg mu len di xemem lo yermane yalla leg leg mu len di moytandiko lo sanjum yalla mu melni taxawna di wote andak pas pas and itam akuk dogu waye luko aw nitam wax ak luñu ko tont gannaaw bam len woyé ba nopi nenañu ko alquran nena qalu ñu ne ko ya salih ya salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'buda ma ya'budu abauna wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib ñom de ñen ko yow salih ndax da ñuy téré xërem yi nga xamni mom la ñu fekkon suñuy bayyi ak suñu mamati mam di ko jamm ñun kat ñu ngi am sikki sak ci li nga ñuy wo ñun dal lu gëmuñu la te wolu wuñu la salih ne len ya qaum أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدوني غير تخسير من لن ينسمو نت من كت نكنا أمل مور بين جسم برام ci nubu wagi ma jox gi mum ma jox ma len di wo gude ak becc amna ci luma wor yalla ma yoni te itam su ngeen ma pamti pamte bama moy ko top sen banexu bakkan yeen bu ëllegé suma yalla di duma kan momay atté kan momay cin kon nak su ngeen ma gëmul jambure len waye nak bu len ma genné ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogné yeen ak perte nga rek ngeen may yéné mom ngeen may xirtal itam kon nak ma ngi di ñaan su ngeen ma gëmul itam ngeen nopal ma waye man yalla ma yoon mo melni fa yonentiyé jaaroon ak aw nit ak seen nit mom jaar na fa ndax neneen ko dof nga neneen ko jibar kat nga neneen ko jiné la sant واو قالوا انما انت من المسحرين واو وما انت الا بشر مثلنا فات بايه ان كنت من الصادقين منيكو يو كات اب جبر كات nga te nak munu ñu upp grade munu ñu upp daraja nit nga rek comme ñun waw xamnen sa nday ak sa bay fi nga juddo ci dekk bi suñu mbokk nga munu fi am luñu amul way su fekkentene nak suñu la wedde lenen ñuy dal andil lo mën defal waaw so de yalla tawali xeer niko olof yi di waxe niko dal bo deggo bo de yalla tawali xeer ñu ngi lay xam wanti lañu def ñom wa dekk ba mo jini dañu dajalo ñom ñep neko su fekkenti ni li ngay wote deug la dañu lay ñaan montagne beulé ñu ëmb ni jigen di ëmbé matu ni jigen di mato jur gilem gilem gi dekk ak ñun nek ak ñun su fekente ni lol meun nga ko nga def yonent yalla salih di len wax deug yalla li ngeen ma wax bu nu mako demon na sax ba décourager ci lolou ñuko wax waye yalla ginaaw sigi moko wax ne ko may sa borom te telewuma dara luñ la sante so mako sante ma def ko kon nak delul nga wax len ni meun nga ko mu delu ci mom salih ne len li ngeen ma santone kat meun na ko ci sama kat sunu borom ñom ñep ñu wotante lutax ndax bëgg ko fenlo lutax ndax ngir bëgg ko ciñal ñu wotante dëkk bi yëpp dajé fo sanni mbattu mu tak mak ñaa ak gën ñu fukki daas ñaa jigeen ñaa xalé yu ndaw ñi yëpp ñew na ndaf ya sax ñew na bi ñu ñëwé ñu ne mbolo mi salih kat mo wax ni man na ëmbulo montagne bi matulo ko mu jur gilem gilem gi nek ak ñun dekk ak ñun salih na len man na ko ci katunu yalla yene ko kon nak walaysa al khabaru kal ayan li nga tek sa beut bokut ak luñ la netti kon defal ñu gis salih dadi ñaan ci katunu boromam montagne bi dadi umbu ci sasi dolle ku lu toll nit umbu bu don ni nit la mu matu montagne bi daldi fett ci sasi gilem gu reuy genné ci mu genné nak lolu nek kemtan ci ñom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax yi dañ ne miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek mu gël ñew gilem ga ñew nak nek gilem ga seen fitna lay nek ba gilem ga ñewé ciowli bari am ñu gëm am ñu wedd salih ne len yene ko indi kon nak fokku mu am lu muy nan ndax luy dundu fokk ngay lek di nan te gelim gi tam bir bi reey na reey ay go xamne manuta andak wa dekk bi di nan ndax mom li wa dekk bi wara nan par bis gelim gi mom man nako nan ci ben bis mom la wara nan par bis lolo koy mandi ci ndox kon mo mel ni ten yi ci dekk bi yeb gelim gi bu wara nan dana ci sopu nan ten ya bamu jeex muy soga mandi salih ne len kon li yalla dogal modine ko gelem gi ñew na dañ len di seddel bis yi bis bi moko wara nan su ëllëgé wa dëkk bi nan su gannaaw ëllëgé mom mu nan su gannaawati ëllëk yeen ngeen nan non lañ koy teurele ñu d'accord ci ndax ñom ñoko andi gelem gi ñew na te fokk muy nan bañ ca démé dem ci dem ba mbir mi def ci ñom choono ndax bis bu wër bis bu gilem gi waré naan ndox mi dootul dess ci dëkk bi ndax lepp gilem gi dana ko naan ba sax lu mag ñi démé won ak ñaari lég lég duñ ko am ba tax na itam lu ñu foté sax daawu ñu ko am da nga dañ gis ko xey sax pour mu sangu problème la ndax lepp la gilem gi di naan lolu def fitna ci ñom ñu takato waxtan def seni reunion kompolo pour lan pour ray gelem gi xabar bobu nak bi nga xamanteni yonent yalla salih yek nako daf len artu lolou so demé ci suratu shams yalla mu ko fay wax yalla ne kazzabat thamud بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها يلنين كذبت ودي ون صالح ثمود غير ثمود لتخ بطغواها متكرك كمبوتي أكوك بن أكوك موي kany idim baasa bañu yabalé ashqaha ke gëna dof ci ñom ne ko demal nga ray gelem nga fa qala lahum tawakhon len rasulullah yonent yalla ba te modi salih ne len naqatullah ay utruku naqatullah bayileen gelemu yalla gi wa suqiyaha akum ndoxam bayileen ko bis bi mu wara nan bayileen ko ci mu nan ndax tak yene ko indi te biñu teurele charte bi d'accord ngeen ci kon nak bu len ko ray wanti ci seenu deugar bok ak seenu yara diku ak seenu mbewte ak ñak gëm buñu ñak gëm yalla tax nañu yabal ben way pour mu locc ko pour mu ray ko nga gelem dañ ne mo dañ koy locc ngay jël du melni rab rek jam ko ci baat bi nonu lañ koy rendé waaw xar ak bay nak ngay rendi waye gelem dañ koy locc motax yalla ni fa ke gebuhu wedina nu salih dañu ko wedde fa aqruha ñu daldi locc ci lem ci waaw salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko rayé mbugal mu reuy dana dal ci sen kaw bañu ko rayé lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jigi dayo tangor wu nga xamni taxon na ken xajatul ci neegi ñu daw ëtt yi gëna tang ñu dakk taatu garab yi mu gëna tang ñi nga xamanteni yalla dogalon na ñu gëm salih deggal ko wétal yalla ñom tan normal rek li mu am yeguñu tangay bi ñi yegon tangay bi kay moy ñewé di won té loj gilem nga xajatuñ ci neeg yi ñu daw dem ci ëtti xajatuñ fa ñu daw dem ci kéru garab yi xajatuñ fa ñom ñepp ñu nga jaax le nek amna lu yalla nar yalla yebal benn niir espèce xin niir wu nak am kër gu set ñom ñepp ñu daw dem ci suufu kéru niir wu ndax fa len meuna amé sédday nek bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayi len bañu dajalo ci xin wowule mu dadi len alak ba nga xamanteni ñoom ñepp dajalo nañu ci xin wow ci lut fakkar yalla nak daldi yabal ben malak waaw yalla daldi yabal ben malak ni mu yabale malaka mi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñom bul yëngal suuf ci suuf ci xaar ñu dugg ci dé bu ñu melni wa kër yonent yalla nuh ya ngay ñuy tawlo asamané ak suuf dédét xam nga lu mu bëgg ci ñi yuuxul ci seen kaw rek xam nga yuuxu malaka xajul ci nit bañu dajalo ci xin wa malaka mi ñew ba tim leen daldi yuuxu neneen xumba yu baatu malaka ba mo dagg seen xol ya ñoom ñëpp ñu nërmelu ci suuf yalla ni fa asbahu fi diyarihim jathimin ñoom ñëpp ñu ne nërmel loolu la yalla di wax ci suratul haqq ni fa amma thamud fa uhliku bit-taghiya fa amma thamud nal gir thamud ñoom defa uhliku ala geef na len bi taghiya ci yuxu bu xum ci la len yalla ala gi waaw yalla ngi ak mindi fi yo xamne lam len denk ci katan waaw la ci gëna tuti xajul ci dit mu melni gir samut yalla netali na sen histoire ci suratul qamar likadabat samud bin nuzur gir samude weddi wonen ndaw yima yebal ci ñoom ñu leen di xup di leen wa weddi nañu leen fa qalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idhan la fi dhalalin wa su'u ñu ne ndax nit ku ñun da nañu ko top kon dal ñun dal sanku nañu ñun dal ñoy nit ñu toskaré waaw amuñu dara lu ñuy gëm luddul nit comme ñun waaw liko tutal mom salih di wax ni dal mom fen kat buy reey reey lu la yalla ne sa ya'lamuna ghadan man al-kadhabul ashir yalla itam ni inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbihum anna al-ma'a qismatun baynahum kullu shirbin muhtadar yalla ne fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar kon nga gis ni iswaru yonent yalla salih yalla netti nako ci sar yu bari netti nako itam fumu ko netlé danaka lamu cey tek modi iswaru jiraat ndax dañu nek ñaari xet yu jégué yo te itam niro won ay jaglé motax ci suratul haqq yalla netli na ci netli bu yeme ci jiraat ala gi nga xamanteni yalla ala gon na len ko ci ngelaw lolou wante lamu ubbe sar wi mudi al haqqatu mal haqq ci al haqqatu moji bis penc bi di bisu deug bi nga xamanteni mënul ñak fokk mu ñew di bis bu yeme bam ko waxe ba nopi ci le indi histoire giir samout ne giir samout ak giraat weddi nañu bis bobu di bis penc ni gis ni kon aw xet ko degge ne beew nañu rek c'est parce que dañu amul tawhid gemu ñu ne dekk amna way bepp xet bu gem ne dekk amna dañu baye yalla xet ndax dundu gi danaka guddul banex yi naqariya ko upp naflay bi ciono ye ko upp wante sheytani du deñ mukk di ñu mebet lo di ñu dik ay banex di ñu dik naflay bu ndu gis ko mukk waaw ndax ne leen di gis borom alal bo xamne day fokk ne alal koy taxal noppulu fal alal ñew indi ko ciono far alal ñew indi ko ciono le leen di gis itam aji ñak jo xamne day fokk ne ñak moko indil ciono fekk ñak ko indil noflay amana bu amon am gëdë nako indil fitna kon nak li tax julit di mëna am éclipse mëna dundu dundu bu natax dundu gu muccu ayib la tax julit bi mën ko modi ne mu am tawhid gëm ni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko bindu wacce ko ci ko suuf dogal ko wërseuk dogal ko itam fan yim fi wara am wala at yim fi wara am wala jamono yim fi wara dund ba taxna lamu waxone ak suñu mam adam alayhi salam modine mangi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisse sama ndaw mu ngab sama lettre ne mako yoni na ngeen ko gem na ngeen ko deggal lamu len wax na ngeen ci top su boba ña top sama lettre deglu sama ndaw jëfé lañ leen wax bu ñu ñëwé dana leen téral ci kër gu ñuy wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu né nga fa ñi nga xamanteni nak dañu wéddi gëmu ñu xana kay dañu wéddi yonent yoy nonu leen so fantal seeni wax top ñu leen ci dara ñoñu day su ëllëgé bu ñu ñëwé dina len dugal ci keuru mugal ak toroxte mu di safaraw jahim wala safaraw jahannam wal iyad billah mu melni yalla budé netti kon histoire yi sawar lamine taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu netti seen histoire ci gisé itam mu netti histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñom pour ñu mëna am ngeneen yi ñom lool rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab ni histoire yi may netti neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yalla nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamne suñu déggé wax dañuy top la ci gën kon tabarakallah mbokk yi lolu mo doon histoire yonent yalla salih yalla ñu yalla tass ci barkem kon tabarakallah ñu ci joggé dañuy dugg ak yeen ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam mu melni nak am nañu xamné bind nañu émission bi té di ko rafetlu tabarakallah ñu ñu leen gërëm leen sante